الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ سورة قاف کی آخر کے دوڑ فریقین و حالت بیانو جہنم یانو ڈیر بد حال ڈیر قبیح او منحوس او مبغوظ چې الله رب العزت قهر او غضب اریتا راوچت شوی دی دومره زور نه ولا ورکړي چې لا تختصموا لدي نور په سي حالت ذکر کوي د مؤمنانو هغه مؤمنان چې داږي طول مسئلہ سیوا عقیدہ سیوا عمل سیوا او دا اللہ پا طول و احکام وانداغی یقینو او اس شکی پا کنو داغی حال و بیانی لیکن یہ آیت دا مجرمان پا حال کی اول ذکر کئی او دی که دا اللہ دیر حکمتو ندی دا جہنم نتا پوس کئی دا خود بندہ حال لے چه دیکھو یو دا زین خزینا بل علم ورتا نی تا پوس کئی چیرا برائی پورشو کنا څوک وته ریښاوي څوک دروغ وي بنده نه خبر الله رب العزت خو خبر دی چې جهنم ډک شو کډک نشو زه پکشته او کنيشتا او بیا هم تپوسته نه کوي نو پکې دا حکمت دا الله رب العزت چې دا الله ز تپوس مطلب دا نه ني چې ځان پوکي دا ارسنه خبر دی خودی که زوره نه ده سخت زوره نه ده دی مجرمان و مشرکان و تا او دویم پکی دخپل وعدی پوروالی چن اللہ لا یخلف المیعاد اللہ دخپل وعدی خلاف نکی او وعدی کلی و جہنم سر اپ دنیا کی چل امل ان جہنم من الجنة والناس اجمعین خامخا ډیر زوردار وعده وا چې زه به جهنم ډکوم د دې دوه جنسونه چې انسان دی او بل جن دی دا غي وعده دې پوره والی د پاره دا تاسو کې چې خلق بیاونه وي چې الله وعده کړی و چې دا څنګه چلو شو تاسو یې دیو جن کړی دی او زیاد توبیخ دے دو خلقو دا پارن او بل دیر کافران بو اگه چه دا سوال واوری دنو سا اسرائی پیدا شوا شیر اللہ خو تپوسو کو خوص انتظار کو چه جہنم سا جواب کئی پلاکی که پنام که نو کنام یو خو مسمرتون دا خو دمونگ دا پار دیرا فیدا دا چڑک شده پکی نینو بس مونگ دا روستی خلق چکم یو کنا دا دیو ته څنګه لور شي ځای پکې یا دا چې دا وخت مخکې خلکو د پاره او پیدا دی چې نور ځای پکې نه وي او راش را روان دی نو کله رب العزت وی چې دا شته ته وباسه دا 60 ساله دا 60 ساله ته وباسه چې دې نور ته ځای وشي کنه چې ډیکوریشن یو کو ملمانو تر روان دی دی په دې ته موخه دی جهنم جواب وکنو بس نا امید شو امیدونه ختم شو یوم نقول لجهنم یاد کا ورځ کلام جدا دی دا زغونه شکه چې مسکه سره تعلق نه ای نیا بزول من سر لگی چنیم زره ظلم کون کې په خپل بندیانو یوما هغه ورځ چې هغه خلق ډیره سخته یادې کنا چې دنیا کې خو ظلم نه کوي او په هغه ورځ باندې به قهر او غصه ډیری نغی سره لگی چې نه نه نه هغه ورځ ته یادو ما چوبو ایم جہنم تا حلیم تلعتی چی موڑ شوی کنا اللہ تا خیلم دیکھا مطلب پدا سی سوال کی ام دق خبر ای چی اغناس تو خلق تا چا پیرا قومنو تا زور نور کئی چی ما خود تا پوسک خواہ ہوئی زی دیر دینو په یو یو لفظ کې د خدای څومره اشارات او رازونه او اسرار مله تپوس کوي خو د مخلوق د زور نه د پاره او د جهنم د وسعت ته پاره چې ډیر وسیع دی اچھا تر ډکی نو وتقولو جهنم به جواب کی چې رب العزت دروغ سلوه ایم او بیا تا تا هل من مزید نور شته هل من مزید نور شته ابدا او مفسرین وی دا یو ځل نه دی چې کنه بس یو ځل تپوس یو کا جواب ورکو نه نقول مستقبل صیغه دا او دی کې تجدد دی مفسر وی ابن کثیر قرطبی چلائے زالو یلقا فیہا الناسو خلق بورا چولشی ورا چولشی نو چه شبوشی نو اللہ بطن تپوسو کی چه حلم تلعتی ڈک شو کنا نا بوئی حلم مزید نو بیا بشوروشی کنٹینر و خالکی بیا بشوروشی نو چه شبوشی نو بیا بطن تپوسو کی چه حلم تلعتی نا بوئی حلم مزید سیو زل نکنا بار بار دا پوسو نڈکی گی حدیث کے راضی چلا رب العزت با پل قدم پکی کی دی جہنم بوئی چی قط قط یرا بڑک شما یرا بڑک شما بس بس توحید پکی عمر آگئے چه بغیر دا اللہ نا اس یو کار نا پورا کی گی نا جہنم بغیر دا اگر نا ڈکی گی نا جنت بو جنت دا بار بویم خلق پیدا کی بیا چه دا اسی ڈاگی پرتی کنا زیون خو پا خلقو بانده خیستا کی گی چه سنورا گرن گرنی ندورا پاکی بانده خوش آلی اللہ والا نور خلق پیدا کی و جنتیان با ام دیر خوش آلی چیزا مخیم او یا نو کران و اس با دو چند شی ڈبل بشی خوا هر یو لبا اللہ مخلوق پیدا کی خوا دا جواب دید جہنم و تقولو و ایبا جہنم حل من مزید ایشت دے نور دیاتی حدیث کې راغلی و چې احتجت النار والجنت جهنم او جنت یو بل سره باس کو نظرې کوله جهنم اوی چی فی الجبارون المتکبرون و جنت باندیزان اچت گانو چی مراش تو گورا ما کہا گا خلق دی چی زانت ایسو چی دا دنیا سے جبارون امتکبرون ناوٹو الما در آگل خلق با سر ملاقات نشکولے یو آپ تپس بے نمبر رات آگا خلق را آگل نو جنت بوی چې فی الضعفاء فی الضعفاء والمساکین زما هټول دغه خلق دي کمزوري مسکینان عجزان غریبان ته مناظره کې سالس پکاري کنه به سالس نه مناظره نه کیږي نو الله رب العزت براشی فیصله وکي نو جنت تبوی چې انت رحمتی ارحم بکا من نشاء من عبادی تو زما رحمتی زبستا پوجی باندی پخپلو بندیانو رحم کوم چې کوم بندیان لما جوړ کړي انن با پاغی باندی ستا پوجی رحم کوم استا ارسد تاکی موجود دی او جہنم تبوئی چی انتی عذابی تزما عذابی او عذبو بکا من اشاو تمی دید پار پیدا کرے چی دبا غفل دشمنان لا پتا باندی عذاب ورکون بس حل اوشو محاکم اوشو پتا ان لگی چاو گٹ لہا دا تاریخ په لمن باسي غنخه دا حال ذکر شو د جهنم یانو الله د جنت یانو حال ذکر کوي او غي له ډېر لوی کرامت ثابتې ډېر لوی عزت ثابتې او د خپل رحم به حدا او به انتها اس بات کوي په خپل بنديانو مؤمنانو وګوره دلته پنځه صفاتونه ذکر کړی دي پنځ پیریان دي کنه هغه شش پیریان مخکې تیر شو وی وذلفت الجنه للمتقین دا یو صفات شو دا خو مخکې ده کنه تقوا خو بغیر دې نه خو نو کې سرټیفیکیټ ته سرٹیفیکیٹ چا سرانی آگا روشلی بار دویم اواب درم حفیظ سلورم من خشی الرحمن بالغیب او پینزم وجا بقلب منیب تا پینزو سی پتنی اللہوی نزدی بکلیشی جنت دپاردم التقیانو دا داغی دا عزت تپارا دا سنیز دیکت ندی مراد گوارے بس انسان ډیر مخلوق چی غلطی و تراغلی دنو پا دی وجہ ذہن دا جوړ دے چی دا آغا دا خبر واوری نو دنیا پا دے کور کیوا چی چی دا سوئی نو بس خبر غلط شو انکارو کی نو زلت ای بیا نپری و دوی یرزا خزما اغلا ناخلی دا حال دی دیر گمری دا خلق و دیو جنه دا چاگی دا دی حال دا دنیا و دا آخرت فرق نکوی فرق بخامخا که مچه قرآن وی و ازلفت الجنت للمتقین دا دی ذهن کی راشی چه ملمان کینی نو مجمی و تران ازدیک لیشی جنت بو ته امدا سي د خدای باندې ام اجمل هغه نزدې کدان دي چې استاد یې کرا بیا په نه پوي وره اول بداوي چې جنت ځان له حال دي د اخرت ځان له حال دي دا غی نزدیکت او لریوال قرب او بعد ځان لري او دنیا دا ځان لري کني بیا ورنه ډیر شکالات راځي دا څومره یقیني خبره ده چې که جنتیان دي نو هم با په پولیس ورات باندې ځکنه نو چې پولیس ورات باندې دینو جنت و تاسو رانیز دیکھلی شو اخو صدا پول نه دی د غزونو په حساب سړی را لوي انداز ده پاری کې چې کوم الله سو پیدا کړی دی او دا راغلی دی چې مؤمن با په دې باندې خپل ایمان مناسب تیریږي څوک دومره تیزو لکه د سترګې را په څوک داسې تیز لکه په تیز اس باندې چې سوري څوک داسې ورپسې څوک پیاده څوک خپل خپل عمل مناسب با داغي منزل او رفتار نه چې څومره د عمل صفائی ایمانی قوي کنا نه و دومره زر تیری جوړو په بنشي ډیر با بیا وی تپوس کوي الته چې هغه مونږ ته د دنیا کې وی چې تاسو با پولیس ورات باندې ځای کنا نو چې هغه خو پاتې دی کنا ختم شو نو ملک وو یې را دي پې کنا ته په ونه شي په ځان باندې نو دا اشکال بیا چې د اوزلی په تل جنت معنا خدا وا چې بس داسې رانی دی کی وتا چې دا غته په کې اړو اجت پاتې نشیم نه دا غین ذیکت الله تعالی موږ جسمت لب دی ها خدا ته نه معلومیږي دې د پاره آیت نازل کړي دي چې الله مؤمنان له تکلیف نه ورکړي بالکل او تکلیفونو وخت دنیا و هر څومره چې راغلیو پار باندې باندې مسلمان مؤمن باندې کنه او الته ول تکلیف نه ورکړي نو عذلفت کنایه ده دین ده چې دې بالکل په خپل ستړیوالي په لوګه او په تند په دی وپون شي لکه څنګه چې دنیا کې کله ستړی شي کله اوګی شي کله تګی شي کله دا بنئ نه مطلب عذلفت پرانی زیب کړی شي جنت د پاره د متقینانو غیر بعید یو معنا ده چې تاکید دی چا به وی چیر الله ډیر سدونو ته نږدې ویلې کنا چې قیامت نږدې شو اسمره زمانه تیر شوې تک سوار له سو کال کنا خود دیو شو چې قران نازل شوی او هغه کی ویلي چې اقتربت الساعه وانشق القمر اقترب للناس حسابهم نږدې شو خلقو ته او څومره وخت تیر شو چې ابوي چې دلته کې هم دا مطلب وي عذلفت الجنه للمتقين په نږدې نږدې کې و دومره زمانه تیر شي الله وینا غیر بعید دی او سره ذکر پیږي کې بل روال نه ای هغه کې او فاصله نه ای هغه کې او منزل نه ای دا د عام مفسرینو خیال دی او بس داغی مفسرینو چی لکا زان تینا نکڑی ابن کثیر وی چی غیر بعید کے بلا مانا دا دادو عذلفت تفسیر ندے دادو تکرار را دی چی عذلفت نزدی بکلیشی نو چی دادو وی نو پخپلو سر معلوم شوا چی لری بنی نو غیر بعید خو تکرار را از خاص پیدا اونس ناغوی نا دا غیر بعید دی ټول کلام ته اشاره ده چکو سو کوئی چیر تمون عقل کی خو ناراض او ٹھیک ده قرآن دا اللہ کتاب ده قربان شم خو تمون عقل کی نو اللہوی غیر بعید تا دا عقل نلری نده دا ډیره بهتره معنا ده خو بل جزاین وطن دې رسیدلې ځکه دا اگر رجع بعید د پاره جواب ده چې ریوی ذالک رجع بعید دا وای زه خبر ډیره لري ده نزلت الله رب العزت وی چې غیر بعید دا نزدیکت د جنت متقیانو ته دا د عقل نه لري نه ده دا څه د قانون نه خلاف نه ده دې ته بعید نه وای دا خو د الله کلام ده دا د عقل نبیر ته نه ده د اصول او د قوانین نبیر ته نه ده د الله رب العزت د نور فیصلو نه خلاف نه ده څنګه ویری دی قصدا حقیقت ته غیر بعید با اغیطا نظر کو چه مجرمانو ویلیو چه ذالک رجعون بعید نالاوی غیر بعید در روغ موائد زویم لره نده و توی لره ده ازاد مومنانو عقیده ده خواه چه ده سو خبری چه اللہ کی ده قیامت پا حق کی کنا که ده خوشحاله دی و که ده غم دی نو غیر بعید ده لره نده دا و دمر ضرور واقعش هذا ما توعدونا لكل اواب حفيظ دا بیان چوشو لډیر خیسته حال د مؤمنانو چې دې تا بشارت او خروی ویل شي د اخرت خوشحالي د اخرت نعمتونه رضا هغه نعمت چې وعده کول شي تاسو سره هغه ما تو وعدونه قیامت کې به وي الله چې ولید یقین عمره دا قیامت ته تو وعدون چې تاسو سره وعده کول شو چې قیامت به وي اگر کوم مجرمانو بیا بیا تاسو کو چې متسا کله وي قیامت متا هذا الوعد کله وي دا وعده د الله کنه ملای په خپل وخت برازي نو بوې مؤمنانو ته جهاز ما تو وعدونا دا وعده ده چې کول شو تاسو سره چا سره لکل اواب حفیظ دی خلق سره هر چا سره نه غوري دا د قران کمال لخه 400 پتمای ارسوک دعوه کوي ته جنت او د الله ز رضا ادا ته پوسنه کوي چې دې د پاره سشته کنيشتا اسی به جنت حاصلېږي فلوینا لكل اواب حفيظ دا وګورو په دوه صفاتونو کې ارس بیان کړو د دین ټوله خلاصه هغه ټوله په دې دوه لفظو کې بیان کړه چې دا هغه چا د پاره چې اواب دي او دا هغه چا د پاره چې حفیظ دي لکل اواب حفیظ خو اواب یې مخکې کو ولې د دې مخکې ضرورت دی د دې ډیر ضرورت دی ښا دغه دعاګانو کې چې راځي اکثر او حق پرست دعاګانې کوي که بخانو امتو نواله مومنانو که دو دی امتو چه دعا کوي نوی ربنا غفر لنا ربنا فغفر لنا او ارحمنا رستوی بیا خوا ده مغفرت خبر مخکی ده کنا زکا چه استا گناونا نئی ماب شوی تو تخو در رحمت لایق نشی که تو جنت تا نشید لیکن او دا دنیا دا قانون سره موافق ده چه کم شرطونا او کم کوالیفیکیشن چوتوی کسوی دا برابر نی دی او سلی نو اتلیشی دیو ٹیلا اپا کرسی که ناستیشی نا د اخرت لپاره وسنې د خپل بنده چې ته د دنیا په دې کورسه نه شي کېناسته چې کله کله هغه می خوځینو سره ته کته پریوځي چورلی را چورلی الکه دې ته ساجته او ورچای خینو توبه دا ګران کار دی ښا د دینی او د دنیوي ځای پرخ نشته دی ک دینی اداره دا او د علم اداره دا او د الله دا نوم راوي کې به موږ قشي متمم سے بناستی او داس داس وکی الکه سلپی خې کې نو اواب یې مخکې ذکر کو اواب چاته وای اواب هغه بند ته وای چې هغه په داسې خالی وخت کې او فارغ وخت کې چې څوک نه دراشي او دغه کاته منځو کې او بیا خپل ګناہوں یاد کی نو توبه باسی چې الله غلطی را نشوي دا انسان نکیږي دنیا کې خپل ژوند کې کنه لیوان تو عمرې نو غلطی را نشوي دا الله معافي غواړم معافي را تاو کې دا وخت می خوخ دی دیتا اوابو چې کله غلطی کیږي نو بس زر توبه باسی چې دا خو زخم جوړ شو دا خو چورت جوړ شو چې دې بدن کې زخم او چورت ولګي نو زر الکه وی زر ورسوي ډاکټر لا چې هغه دغه واستنو ته وی ټي سي سي کسي او نو الکه دا پریدا اسی عمر شته دې کدا نه نو بل او قبل نه نو بل خدا غزه غم کوا دا غزه پارستان پکار دا چې هغه دې خراب نشي نو اواب دی ته وی ښا چې ګناتی کیږي داسې نه چې نه لیکن ورپسې علاج شتا ورپسې مغفرت شتا استغفر الله شتا کله دا نشي کولې چې ګنې درکا ته مونږ او یا خالی وخت چې څوک نه نشي کولې نو بس خیر دې استغفر الله وای او پسری نو ډیر دا ذکر کړې دي چې د حق پرستو مجلس کنا خبری اوشی اوشی اوشی ارس پکی راشی نو چکل بیا مجلس برخواست کی گی نو داغی دا پار چکم دعا دا نوغا ہوئی تو سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرک و توبو الیک کنا خیر دکا بازی الفاظ پکی پاتشی پاتشی اللہ تا علم دا چی دے دغا دعا زمان غواری خوا نوی چی داوئی نو بس چی مجلس کی سویلی شوی هر قسم خبره پکې راغلی ده ګناه کنه نو تعالی معاف کی ولې ده اواب ده کنه ده سره فکر ده سره غم ده ده خپل عمل او ده خپل عبادت تحفظ کوي کنه اواب او حفیظ ده دا اوس مثبت ده چې کله هغه کاته صفاشوا ده ګناهونو معافي او وخت هغه غم ته نه ختم شو نو حفیظ اوس پابندی کوي پاره خپل عبادتونو باندې پاره خپل عملونو باندې پاره خپل وظایفو باندې ولې زه هر مسلمان دلشته کنه چې مسلمانینو کوم ځای به پیدا کینو ناغبا ز خپل ځان لپاره ز خپل ژوند لپاره ټایم ټیبل جوړ کړی انډیکس او باغې کې به واقعه لیکلی چې دا زما د مانځو وخت دی دا زما د ډوډۍ وخت دی دا زما د مطالعه وخت دی دا زما د سبق د دوهراولو وخت دی کنه دا زما د ذکر او د اذکار وخت دی د ذکر اذکار وخت د قصار مال د مانځنه تر نور خطو پورې بس څومره چې تیر شوی دی کنه پیغمبر نه چې راواخلی نو دا وخت اغي بل سره نه دی ورکړي نه مانځله نه ډوډېلا بس دې دې له ورکړي چې حمد ثنا د الله وایې کنه په دې په دې باندې پوره پابندي کوي چې څومره د اسلام او د دین اورات دي اذکار دي دعاګانې دي کنه کله وزن له دعا کوي کله وو ته چاویلی چې زماده پر دعا او کنو کده د نه یری کله زه وزن سره کاپی ساتي چې فلانی را تویلو کنه چیرې زماده ډیر سیریس بیمار دی نو بس نوم تاجت نشتا خدا وایي چې الله چا زمانہ د دعا درخواست کړې الله تو ته معفيو کې ما ته خو ندي معلوم تا ته معلوم دي کنه او تو ته بخناو کې ته ول صحت ورکي او ته د غمونو د مصیبتونو نه بچ کې او ته په اسانه کې نو دا د دې لپاره جدا جدا وختونه کنه ښه نو دا حفیظ یو معنا ده دویم دا چې حفاظت کوي د خپل بدن د خپل مال د خپل اولاد د خپل رشتہ داري او د دا عزیز ولې ولي الله ول امانتونه ورکړي دي والذین لاماناتهم وعهدهم راعون دې حفاظت کوي نو خپل نظر په غلط ځای کې نه استعمالي خپل غوګونه په غلط ځای کې نه استعمالي خپل جبا د ګناه او د جرم په ځای کې نه استعمالي خپل فکر او زړه او عقل په غلطو سوچونو او فکرونو کې نه استعمالي خپل بدن د الله په نافرمانه کې او په سرکشه کې او په بغاوت کې نه استعمالي چې روان دي درگاہ تا روان دے کلب تا روان دے کلب تا او سلیمہ تا روان دے دا ملک و شیطانی دی کنا دا خلق روان دے دی دا خپل ذان حفاظتو نکا کنا حفیظ نشو دا خپل مال حفاظت کئی چیسے نا پدا سی طریقہ خرچ کی چی اسراف تی نوشی بیا غلط کار شو فضل خرچی تی نوشی بیا حفاظتو نشو بلکه بدای ځای کې استعمالي چې هغه د پاره د آخرت لپاره ذریعہ د نجات ګرځي چې حدیث خډیر زیات دی په دې باب کې انفاق کنا او قران وګوره قران او حدیث یو شان دي يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ته د مال خرج زه غواړی نو الله تعوی چې اول دې مور او پلار دې ستنه باول د دینه د دې ته پوس کیخه ای کاجت نه ای خدای په فضل کړی ارس ډیری ہونا تب دینه ته پوس کې تب ولزان رسې تب داری په زړه لاس راکاږي استاد مال د خر دغه ځای دی بیا نمبر په نمبر دا سزا او چې نبی علیہ السلام نه تاسو شو یو سلام نه تاسو دا یو مثال وګرځي ښا څنګه قرآن کې تمثيل نو په حدیث کې اومي راغ نبی علیہ السلام ته وی چیرې ما سره یو شر پیدا او زه یې نه دی معلوم نبی علیہ السلامی پا زانی او لگوا زان تاو گورا کزی پا کی کنا کزا خوراک ضرورتی اما کزا جامی ضرورتی اما کزا دوائی ضرورتی اما کزا ناستی املاستی دو لاری او دو جمعی دو اوڑی دا ټول تنسان ضروریاتی خوا وی خوا دا وی ما سر بلاش را پیدا اغه ته وی چې په خپل اهل او عیال باندې د کور کې جتا سره څومره خلق ته او ته دا غي مشورې ته دا غي زمواري دا پاري باندې خرج کا اغه وی بلدا وی دا بل په غلام په وینځه فقیر مسكين په دې باندې خرج کا داسې لګیاو نو په دې ترتیب وته پیغمبر وخا همون غنن داړو پکې راولونه چې ګرنده ما خیر خیرات پچا کیږي مور او پلار پکې نشتا باغینو پکې نه لیکل رجسٹر کې پل اهل او عیال پکې نشتا ویداده سه خیرات مې ګوره پیغمبر وایي چې داسې بل خیرات نشتا ته شپار ورځ دا خرچه کوي او کور ته سراوړي دا صدقه ده او په دې باندې ځان پوکا ګوري ذین الویس از قبل نشتا اول حق د دیدې چې د دې ضرورت کنه او تمال بل په لوري نه قبلي کله کلی تاولې کله داسې تاولې چې نو میو شي اخبار کرا شي ای ذلې ورګي دا د اسلام او د کفر پتن لګي دا تاسو کار زمال حفاظت حفیظ لا بکئی دولت حفاظت بکئی صحیح تربیت بے کئی سری پر ورش بے کئی اغزیت بے لی گئی چلتا کی صحیح کار کی گئی او تربیت کی گئی او حق و تخولشی قرآن و سنت و تخولشی اغزیت بے لی کلری او کلیز دی خیر دے دا لاد آجر و ثواب سبب دخوا نزغس ورسر طول چه ده ده سمر تعلقات تی کنا نفاغی که بده حفیظ وی خوا اخپل ولی برا پابندی بکی خیال وساتی چی سوکت نخپا نشی دغسی دواده خلاب بنکی وفا بکی پاغی بانده رشتیا بوایی غیبت بنکی چغلی بنکی نا اواب او حفیظ دا دو صفتونه ذکر کړیو او هغه کې دا هر سره جنت آسان کار هو نه ده کنه ها دا په دنیا کې ته تومره سخت پابند کېنواله به حاصلې اسه ګران نه ده خدا ګران په دې چې مونږه په نور خلق زخپو نه راکاږي ها شیطان دې د انسانانو نه د جناتو نه هغه مونږ نه پری دي کارونه بس هغه وی مړ دا وی تا ځان نه سو پیسے بیور کرے رہے نمونگا حفاظت نشو کولے نم ابو ایلی شیدہ جنت تیجتا سر وعدہ کولے شوان چا سر دا ہر اغا بندہ چی اواب دیں چکل غلطی و خطائی و گناہ تنوشوی صغیرہ و کبیرہ نرجعن ذر اللہ تواپس ذر اواب تردی پوری چلکا نبی علیہ السلام وی چی پا صدمہ باندی پا حادثہ باندی بوایی چی انا لیللہ و انا الی راجعون نو دیوام لاشوا نو آغووی چی انا لیللہ و انا الی راجعون نو آغیتا پوسکو چی حاضی ہی مصیبتن احیا مصیبتن دا مصیبت تے نبی علیہ السلام وی کم خبر چی بندہ دلتا تکلیف رسی نو مصیبت تے مصیبت درون شیخ ہونا دے مجھے دے انسان بدن تا تکلیف رسی زلطا نو دا نو لوڈ شیڈنگ چیوی سمرے پریشانی جوڑا چی تردی پوری با حفاظت کہن ندری سی بتونا متقی بی اواب بی حفیظ بی من خشی الرحمن بالغیبیم دوم داغینا بدل لے دا اواب او حفیظ سوک دے دا آغا سوک دے چیاریگی دا رحمان ذاتنا پدا سے حال کی بالغیبی چلی دلے ندے یو مانا او یریگی تنا یا بالغیبی کدا خلقو دا نظر نغائبی کنا نوم دا اللہ یر پکی ولی دی کار قسم دو نمبر خلق شتے کنخا سوک بجستا پا مخکے دا خلق پا مخکے ہو بدا ہوئی کنا چیر دا خوڑیر یری گم دا دا خوڑیر دا او چی زان لشی یوازی شی نبیان یرائی نیس ری کنا نیو مانا دام کئی بالغیب چکه د خلق په مخ کې او ما او کده خلق نه پنايوم کده پیغمبر سره بناستو ما او کده غنه بلالو غائب بشوم زغی پا غیره کې با فرق نه راته من خشیر الرحمن د قران دا کمال دی چې او په له خشیه ذکر کو یره توي یره بل په له رحمان ذکر کو ادوال یو بل سره مناسبت په دین نشته دی چې رحمان ذاتی خو ناغه نو څوک یې رنه کوي اخوار سو کوي چې هغه ډیر مهربان او ډیر لوی رحمت والا دی نو خشیه و سره ذکر کها دا د کمال خبره ده چې دا صحیح خبره ده چې د په الله باندې سعقیده ده د رحمانیت چې زمانم چې هغه رحمان او بیا هم یریږي تنه رضا سل مسلمان دی کنه ښه دا ډیر صحیح مسلمان دی. علم خو الله ته دی خو ډیر خلقی چې هغې د هغې خپل تقوا دارای نه نیک عملی نه غلطه فایده واخلي بس ته پوهېږم د ده په الله باندې زور دی. نو ته تش رحمان رحمان کې او خشیت پکې نشته دا خو نه کیږي. ٹھیک ده رحمان بدر رحمان په ځای باندې مانی چې ډیر رحم دی ډیر مهرباني ده او زما یقین دی چې زبا داغه پر رحمت کې او پر مهربانۍ کې رازما خو خشیه و سره یې یریږي به نه کوي هدی پکې زلور شي دا خو غلط کار دا علم نه کناخه بے علم دقا شئی نو خواد چاگا پرزگاری وغا تقوی وغا بزرگی وغای تو بخد دیتی چا سر پس اما خون خبری نکن تو بے اولی غزان مخ که دا قیامت نجنت ترسول دیکن نو خشیه در کی نشتا دیو در رحمان خبری که تا خور خشیه مخ که ذکر کردی چکا دیر مهربان ذات دیو دیر محسن لیکن یرا بتی که خامخاخه د ذکر دواله یو ځای ذکر کړو چې دا خلقته نوېستو تاسو پیان مو پیان شیخان ښا د تجربې د پاره خو دې سره ملاقات خی ښا نو عجیب یادا سدا جټون دي سړې کنا وی نه چرته او ته غواړو مختیا په لوالې ښا ریره کته چې مخ اړې زدنه نو دې یسته به دې څوک کوي دې په کوي څوک دغه د جهالت دغه د جټواله دغه د فسق او فجور دا به څوک لري کوي چې تاسو مخ واړو چې دا څوک شیطان راوي دې جامې ته وګورې وې دا تعالی راغې کنه تعالی راغې ستانه وزن پوکي نو چې تو ته تعلیم ورکې او تو ته تهذیب ورکې نو دې برورو ته دې جهالت نوځي د تیارې نوځي رڼا ته برازي دا خو پدې نه کیږي. نو علم د قران او سنت ته چې هغه انسان کې داسې یو شعور پیدا کی چې هغه بیا ټول خلق ته یو شانتي ګوري چې دا د الله بندیان دي او دې باندې به خدای رحم وکړي دیوم سباله ګور نه خو په دین برابر او په سنتو برابر او په شریعت باندې هغه څوک چې ریږي د رحمان ذات نه او حال دا دی چې لیدل نه دي وجا بقلب منيب او راغلي دی الله سره په داسې زړه چې هغه کې انابت ته هغه کې الله سره محبت ته اوې کې د الله سره مینا دا منیب دا بهتر صفت ده جاب قلب منیب کلوي کلوي په قلب سلیم هغه زلو چې د شرک نه د بدعت نه د حسد نه د بغض نه د دین پاک نه ته قلب منیب وي جا اسمانه ان الله سره خپل معاملې صفا کړی ده چرته تل نه دی خپل کور کې دی خپل جماعت کې دی خپل دکان کې دی خپل دفتر کې دی او خپل ګودام کې دی خپل سٹور کې دی خو جا بقلب زړه کې عاجزی ده او زړه کې د الله وحدانیت پروت ده دا پنځم صفات شو ده پنځه صفاتونه بیان کړه الله وی چې دا خلقی کنا نو جنت و تنار رانیز دی شو نوی ادخلوها بسلام دیکھا نا سمر احزاز دے دا مسلمان سمر احزاز دے بلی چی او سلی دا سی او دے تا نئی تلی ناشنا دے ہی کنا ناغا جز گرزی را گرزی او بوری چی را دا کم دے کی دے اگا دی را گرد را گرد نو چې بیا وته خلق او هی نو بیا پتلو کې لیت لعلکی چه لار شما کلان لار شما چیز اصلا نا چیزو اللہ رب العزت وی چه ادخلو حدیتا و باقی دو ویلی چه زید داخل شه اس یره نشته ده پتا سبان لیس تکلیف نشته داخل شه بسلام مختلف معنی دی چه داخل لیگه انو السلام علیکم وائے ذکر استاد و ملائکو سرا وستعلقی کنخا او داغی خداغا خبری دی یو معنا دار چو ادخلو آب السلام دویم داخل شے و سلامتی آسر تاسو باندی با امانی اگر دا بدم نی وقت تیر شو اگر جوان ختم شو چگی که حیث امن نو تو بخت دی دست جوان دی نبی سلام پا امن و پا سلامتی آسر یو دامان تریم دام دے چې ودخلوا بسلام داخل شه جنت ته زکه چې بچوې د جهنم نه هغه نه پام نو امان سره زکه جنت ته راغله دل ته کیس تکلیف نشتا دیس خبره ذالک یوم الخلود دا غرو ذات چې په دې په حق کې فیصله شوی دا په تقدیر کې لیکل شوی دا چې دا د همیشوالي ورځ خلود همیشواله تویل شي خدا ور سره ای چې د دې په حق کې فیصله شوی دا چې دا به همیشه ای دا بیا نه پنا کیږي لهم ما یشاؤون فیها ولذینا مزید په دې ختم کړه د دې لپاره غره لهم مخک کړه دې بل چاله نه خاص د دې پنځو صفاتونو والا چې ذکر شو هغه سدي چې غواړي په دې جنت کې چې د سشي تمنا کوي ولې انسان خو د ډیر سدونو تمنا کوي کنه دنیا کې هونې شي کول زګه چې لاس نه راسي اسو وی سل ځان د دماغ خرابو ما راسه دې شمنو اول ته کې خو چې دې سوې نو کېږي منو ډېرې تمناګانې وکړي چې الله دا په کار دي دا په کار هغه بوله حاصلي مخکې د تمنا نه دې لپاره سودي چې غواړي په دې جنت کې ولذینا مزید امون سره هغه زیاتی سي زنوم دي چې هغه د تمنا نه بار دي دې وسوره تمنا او ارزو کوي سمون مطالبه وکړي الله عز و جل ذات سوار کوم چې د په خیال کې باندې نه راغلي ولذینا مزید مزید څه شی دی کورو د دې علم الله تعالی بس مونږ په وایو معنا به کو چې الله وي چې ما سره ډیر زیاتی نعمتونه دي ښا دا حدیث په یوه باندې چې کوم تفصیل شوی دی نو هغه دار دی سوره یونس کې مراغلی للذین احسنوا الحسنى وزیاده د موحدینو لپاره جنت ته او زیاتی شی دی نو تل ته ټول اتفاق دی چې ان نظر الی وجه الله الکریم الله بو تزان خی کنه یا جمعه په جمعه یاداس نو دې دین ابو زیات نعمت رښتا نو هغه ځای کې هغه معنا ز ټول اتفاقی خبره ده خدل ته کې هغه معنا کیږي حضور چې اولان ده ولذینا مزید ذکر لذینا ویل چې ما سره نو نور څه شکر چې الله وی چې ما سره نو زیاتی نعمتونه دي نو حدیث کې دا راځي چې کله باپ جنت کې وری از راشی خلق بوئی چی باران با کی گی نو حور بطی نراو دوڑی گی حور دو جنت کا نا دواتی نا عرب خو دا دیر زیادت تقاضا دا کنا دکوی یو شیخ سمر خوزی نا با دا هر جنتی دا پاری نا دا با کیوی مزید دے ولدینا مزید یو دا معنا کړی دویم مزید داده چه کلب ده و بنده زلوشی لحم تویرن یاره ده مرگه و همه وفاره ده پا هوا بنده و مرگه روانی ابر اکوشی ازو سربکینی چه حاضر جناب تا چه کما تمنا کلو انو بس در آلم بون کلو و لوڑ ماس کلو اده تبوی چې کم زه نه خوراک کې د کوم د خلق تجربه دي کنه چې مرغای کې کم زه خوګ دې نزیبت نه خوراکو کیو کیو کې خپل جد به پوره کی او هغه بیا وی چې بس ساق کاروش او خدا حافظ ابو والوز کنه اوس دې له شیطان بل څه ته مخه کی دا بس هر ځای کې شیطان مونږ نه پری وی چې دا چر خودل تمونګه په ور باندې پخاو او جنت کې خور نشتا خدای باندې بیا دې خپل خبره وکړ کنه چې مونږ یې ور دنیا او آخرت نه قیاس کړي آخرت به په دنیا نه قیاس کړي تا بیا خپل خبره وکړه نه لته کې الله سره بل څه شي نشتا خور دی او ګیس دی دا ولې دومره کوتاه ذهن ساتي ښا التا کې ورته ساجت ته الله بغیر دور نه نشي پخوله بس هغه الله په خپل قدرت سره تیار کړی دیو بس چې او بلدار چې قران ویلو سوره انکبوت کې چې ان الدار الاخرته لهي الحيوان د اخرت هر شی ژوند دی هر شی هغه کې مړ شي نشته ده کوونه ده که مکان دی که اوبه دی بوره طول با خبری کی نمارغانم پا که خدای داس پیدا کری دی که نا چه بس اغا با تیاری ستا ویجت نئی دادویم شو دریم پا گدام راوستی ری چه یو بندبام جنت کی دار مانو کی چیر دنیا کی زمان واړه کې د ډېر خولي خولي او موږ په مبتلا او موږ مشغوله او مصروف او خوشاله به دلته کې نو په یو سات کې حمل په یو سات کې وضع په یو سات کې اوی کې بیا وښنه تیریږي چې ورګو اصله خبر نشي کولی واخونه نه نکړي به یېږي با صبح کې نه په یو سات کې وضع فضیل شیطان دې ته مخه کی چیرې زموږ خو د دنیا دا کار پخو د دنیا دا کار دی خوخو چیار با پا غول و متیازو که پروتو دا دی خلق و ذهن دی چه غیر جنت پا که منی نخوا سلورم داوی چه جنتی با ناستی جنت که ڈڈا بیوالی ولی دنیا که ستلشیو که نخوا نوی یو ڈڈا چوالی او یا کالا با تیر شنو پا بلا ڈڈا بشی که دنیا که التا کی روزی او شپی او وخت ری دی نو لکه دی دنیا او یا کالا هغه په یو ډډه نو بیا زابل کرواټی بدل کو نو چې دا سوالی نو دی کې با د شا طرف نه سوکراشی سلام بو کی ا دې بداغي جواب ورکي جو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو اجو تو ګوري نو دا غی په مخ کې بخپل مخ اوینی او غی با اویا جوړی اغوستی چې هر جوړه با په کوالټی کې او په رنگ کې بدلې زبالي اپا غی کې به موې زخ پیدا دته غره خاص بل چاته نه لېخ کاری نو دیو دې نه تاسو کې چې من انتی سو کې هغه وای چې مم مزید قران دی ویلو دنیا کې مزید ذات معلوم صورت قاف کې زدا غي مزید نعمت چې ولدينا مزید چې الله یې ما سره زیاتې نعمت نشته زدا مفسرین او اقوال حق نشي ادا کېدې د آیت ښا د دې لپاره غوښتي چې غواړي په دې جنت کې الله رب العزت وی ولدينا مزید زمونږ سره نور ډیر زیاتی نعمتونه دي. زیاتی دا مطلب چې هغه باز دي نور نعمتونه په حسن کې او په لذت کې او په نعمت کې ډیر زیات وي. دا حال ذکر شوه د جنتیانو دي ته تخویف او بشارت او خروی د قران په اصولو کې. واخر دعوانا.